Hallå allihopa! Det lackar mot jul trots att väderleken inte riktigt verkar ha fattat läget. Här i Tibro har jag under dagen haft 10-11 grader och regn. Midsommarväder med andra ord. Men låt er inte luras av vädret. Idag är det nämligen torsdagen den 8 december och det har blivit dags att spela in ett nytt avsnitt av A-Team Podcast. Nu kör vi! Hur har din vecka varit? Ja, jag är fortfarande inte frisk från förkylningen eller vad jag nu... Alltså, förra veckan så var jag ju hemma torsdag och fredag för att jag mådde illa och för att jag liksom hade yrsel och allt sånt där. Och, alltså, fortfarande, nu jobbar jag i och för sig men det är mer eller mindre samma sak. Så att jag jobbar, kommer hem, lägger mig i soffan i 2 sekunder för att sen vända mig om för att gå in i sängen och sova. Det är ungefär så dagarna ser ut just nu. Att jag, det jobbas och det sovs och jag är fortfarande sjuk. Jag är fruktansvärt sugen på att börja träna igen. Men som sagt, det kan man ju inte göra. Kan man väl, men då kan man ju drabbas av andra grejer och det vill man ju inte. Jag vill bli frisk. Jag blir lite avis på det ändå faktiskt om man ska vara ärlig. Jaha, vadå då? Det där sovandet är någonting som jag verkligen saknar i egenskap av småbarnsförälder. Så jag jobbar och sliter och håller på hela dagen och sen går jag och lägger mig. Sen får man inte sova på natten och sen börjar det om. Jo, så men är du så korkad att du får sova och att du råkar vara lite, att du råkar vara lite sjuk sen. Det är ju petitess i sammanhanget. Ja, men då är du så korkad att du börjar om på ny kula va, så får du ju skylla dig själv. Det där med småbarn menar jag. Ja, jag förstår vad du menar. Jag... funderar fortfarande på hur jag ska reagera på ett sånt urbota korkat uttalande. Ungefär samma sak som man reagerar på att nej, skit i det, glöm det. Oj, nu ramlar min mikrofon också, jättebra. Nej, vad säger man? Skit i det tänkte jag säga, men det är sjukdomen som talar. Så, har vi löst det. Då har du något att skylla på. Ja, precis. Nej, jag har tänkt på det här med vädret idag faktiskt. Jag har ju haft runt nästan uppe i 15 grader faktiskt. Ja. Och det roliga är ju det att man ser folk gå omkring i dunjackor, mössor, halsduk, vantar. Hade det varit juli istället för december så hade de gått omkring och shorts och t-shirt och bara skitit i att det var 15 grader, pissregn och samma sak helt enkelt. Det är lite roligt. Att de, det är inte det att de klär sig efter väder utan de klär sig efter vilken månad det är. Ja, men ska det vara vinter och jävla ska det vara vinter. Ja, och då ska man ha mössa och halsduk och dunjacka. Det spelar ingen roll om det är 20 grader varmt. Nej, men det var lite lustigt. Jag var på Kuba för ganska många år sedan nu, men då åker man ju gärna till Kuba under vinterhalvåret. Så att jag tror det var februari jag var där och... Då är det vinter tycker kubanerna. Så de går också runt i jackor och de sätter till och med tröjor på sina hundar. Och då är det bara 27 grader i skuggan eller något. Ja, men det förstår jag att de gör om det är så kallt. Så frågar jag, jag trodde att de hade någon annan anledning. Så jag stoppade lite människor och frågade, varför sätter ni tröjor på hundarna? Ja, men det är ju kallt ju. Ja. Okej, så jag frågar ingen mer. Jag vill inte veta. Så nej, att, det är lika, ibland är det lika bra att låta saker och ting bero. Det finns andra som är värre i alla fall. Ja. Titta bara på USA och Hollywood. Där kan man nog hitta på... Eller USA överhuvudtaget. Ja, precis. Jag tänkte jag skulle stryka det med Hollywood. Det räcker med USA. hur har du haft det då? Jo då, jag har jobbat järnet kan man säga. Det är slutet av terminen och som lärare så brukar man ha lite extra mycket att göra då och det har ju eleverna också. Så det har varit mycket sånt. I lördags hade jag lite gäster. Det är en kollega till mig som byter kök så att hon och hennes familj har varit och käkat en del hos oss det senaste, så även i lördags. Man gör ju vad man kan för att vara den gode samariten och allt sånt. Och sen är det lite trevligt att få laga mat till besökare. Planerar att göra det till helgen också. Då kommer det några obskyra människor hit. Så undrar vad det kan vara för några. Ja, det, ni är i alla fall välkomna. Mm. Tack. För dem då alltså, tackar jag. Ja, vilka de nu är, som sagt. Du får också komma om du vill. Åh, tack. Det var ju det jag skulle. Ja, eller hur var det nu? Just det. Jajamän, men sen för övrigt jag är nyss hemkommen från ishallen som vanligt på torsdagar och idag var det slutuppvisning. Det är uppehåll nu under jullovstider och det var jättetrevligt. Det var Lucia-tema och väldigt stämningsfullt. Det som var mindre stämningsfullt det var ju att ta sig dit. Jag kom inrusande i sista minuten och det beror helt enkelt på att människor i trafiken är satans avföring. Och så är det bara. Jag slutar ju som regel, eller jag slutar alltid klockan 4. Har lektion fram till 4 på torsdagen. Och träningen i ishallen börjar klockan 5. Min dotter går i skola och ska hämtas på fritids som ligger någonstans med 2-2,5 mil ifrån där jag jobbar. Så jag har en bit att åka. Det är ganska bråttom. Det måste flytta på liksom. Jag kom iväg i bra tid, satte mig i bilen, körde på, var framme 25 minuter över 4 skulle jag säga. Fick in tjejen i bilen och vi var på väg tillbaka. Tyckte jag de var ganska god marginal. Hamnade bakom någon det jävla stolpskott som trots att det var 10 grader varmt och absolut ingen halka någonstans bestämde sig för att köra i 55. Men det vet väl, det kallas för en traktor. Nej, det var ingen traktor. Det var typ en Nissan Micra eller något. Och det gjorde den hela vägen. Alltså, för att det var mörkt eller någonting. Jag kan inte komma på en elefant. Jo, men det vet väl att det enda sättet som man kan, alltså, alla i trafiken är idioter. Så är det ju bara. Det är bara att inse. Ja, det är typ, men det stannar ju inte där, alltså. För sen så det ligger en bil till mellan mig och mikran. Och när mikran svänger höger så fortsätter den här andra bilen samma väg som jag och gasar då ända till den oerhörda mellan 60-65 km i timmen. Men inte snabbare än så. Så det var som två idioter på rad. Ja, blir av med den jäveln efter en stund och ska ut på 49 som är en väsentligt större väg. Kommer ut och tänker att ja, jag kommer fortfarande att hinna. Blir lite tung i foten och gasa på för att köra igen lite tid. När det helt plötsligt är tvärstopp, då är det kö. Då är det något geni till bonde som har bestämt sig för att han ska ut på vägen med sin traktor för att leverera hö till stallet klockan 4:45 en torsdag. För då är det ingen annan som är ute och åker, eller? Nej, men det vet du väl att så är det ju alltid. Man ska alltid ut och åka. De som inte kan köra eller bör köra ska alltid vara ute och åka när man inte bör köra överhuvudtaget. När alla andra är ute, menar jag. Ja, precis. Då var det krypkörning. På grund av köbildningen också så kom vi väl i bästa fall upp i 15 km i timmen. Ofta låg vi, eller 20 km i timmen kanske. Ofta låg vi 15. Någon enstaka gång så närmade sig visaren 30. Och så höll det på ända tills jag svängde av i Tibro. Och då hade jag 4 minuter kvar att ta mig till ishallen. Det var tufft. Det förtar lite glädjen med uppvisningen sedan när man fortfarande håller på och liksom pulserar av ilska och frustration efter att ha försökt ta sig fram i trafik som står nästan still. Nu har jag fått spy lite galla. Det kändes bra. Jag hörde det. Ja. Är du lugn nu? Vi kanske ska påpeka också att vår gode vän Fredrik inte är med oss idag. Ja, fall man inte har hört det tidigare så har han ju inte sagt någonting. Men han hade lite betänkligheter att ta hand om idag. Så att han sitter som den trevliga statyn David och betänker sina sorger. Nej, sina begrundar sina tankar. Eller, ja, han är inte han med inte i alla med. Fall. Och vi ser fram emot att se honom hos oss nästa vecka. Så att om ni undrar varför det är tyst från Fredrik idag, så beror det på att han inte är med i det här avsnittet. Nej, precis. Ja, veckans ämnen tar vi en titt på. Rubrikerna är de sedvanliga. Teknik har vi, och där ska vi tala om Star Wars-telefon. Veckans app kommer vi att gå in på. Den heter i den här veckan Swift Key. Under film, tv och musik så ska vi nämna en karaktär som vi har pratat om en hel del i den här podden, nämligen Luke Cage. Och vi har veckans filmtips som är Jason Bourne. Jag ska säga någonting om Legion. Träning hoppar vi eftersom Daniel fortfarande har en man cold på gång. Mat äter vi ingen. Nej, det var inte sant. Men vi har ingenting riktigt smaskigt att tipsa om. Men under annat så ska vi tala om dödsstraff för rattfylleri i Kanada. Eller nästan dödsstraff i alla fall. Det var ämnena för det här avsnittet. Så då kör vi vidare. Och precis som vanligt så börjar vi med teknik. Varsågod Daniel. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Som vi alla vet vid det här laget så är det väldigt snart dags för en ny film i Star Wars-sagan. Det är nästan så att vi kan räkna dagarna nu, eller hur är det? Det är den 14, om jag inte minns helt fel. 14 december som den har världspremiär. Star Wars Story Rogue One. Ser verkligen fram emot att få gå och se den här filmen. Det är en sak som är säkert. I alla fall så är det så att Sharp, den gamla det japanska elektronikmärket Sharp, tänker uppmärksamma det hela genom att släppa en telefon. Den här telefonen kommer att komma i två utföranden. En ljus sida och en mörk sida. Och telefonen kommer att ha en 5,3 tums skärm. Den kommer att ha 3 GB RAM och 32 GB lagring. Den kommer att ha en kamera på 22,6 megapixel. Och en hel del förinstallerade Star Wars-material naturligtvis. Priset däremot är okänt. Och nu till den tråkiga delen. Telefonen släpps bara i Japan. Det kom för mig som en överraskning att Sharp överhuvudtaget gör telefonen, så att hade inte du sagt någonting så hade jag inte behövt gråta mig till sömns ikväll. Nej, men nu får du göra det. Nej, Sharp är högst för oss som är lite äldre, kanske kommer ihåg att det fanns en del Sharp-telefoner på hyllorna när det begav 90-talet sig. 90-talet någon gång. Precis. Om jag inte minns fel så var väl Sharp som gjorde den första 3G utan jo det blir det, 3G-telefonen. För mig det var en Sharp. Ja, det vågar inte jag svara på, men jag vet att det förekom lurar med det märket. Ja, men jag låter det vara osagt också. Men är det någon som vet så tala om för oss om jag har rätt eller fel. Men som sagt, Val, du får ju gråta lite söms nu, för nu får du ingen Star Wars-telefon. Nej, jag kanske kan hitta lite Star Wars-material att lägga upp på skärmen på min iPhone istället, så kanske det blir rätt okej i alla fall. Ja, man kan ju faktiskt göra så också. Ja. För skillnaden är väl att det finns en rebell-logga på den vita telefonen och en Imperiet-logga på den svarta telefonen. Sharps-telefonen. Och så är det inte i fråga om hårdvara och så är det inte så mycket mer som är Star Wars-aktigt där, utan då lägger det i mjukvara. Precis, jag tror det är lite ringsignaler och några vad heter det? Skrivbordsunderlägg och lite sådana grejer. Det är så det brukar vara. Men man borde ju kunna ladda ner Imperial March och ha i sin iPhone också som ringsignal, så att det borde inte vara svårt alls. Herregud. Nej, det är klart man kan om man vill det. Eller bör göra kanske. Ja, det heter. Eller den där Darth Vader som andas eller någonting när man får sms. Det hade varit coolt, kanske. Om man var 20 år yngre, 10 år yngre. Jag kom på det, det känns lite fräckt faktiskt. Ja. Mm. Ja, jag ska kika på det där faktiskt. Ska jag göra det? Kan det vara något? Ja. En sak som jag kom på bara så här på rak arm som faktiskt inte står med i manus. Det är faktiskt en sak som jag måste nämna. Helt apropå. Det är ju nämligen så att som de flesta redan vet så är jag ett stort Linux-fan. Kör mycket Linux. Och igår så kom det en ny version av Ubuntu Linux till till telefonerna. Det finns ju faktiskt en del telefoner som kör Ubuntu Linux. Och jag är ägare av en sån. Jag är ägare av en BK Aquarius E 4.5 Ubuntu Edition. Och nu i morse så fick jag installerat den nya versionen av Ubuntu på telefonen. Och jag måste säga det att den har blivit något rappare. Det är nästan så att den är användbar nu. Så att, alltså den har varit mer eller mindre, alltså, ta det lugnt nu, med hur mycket beröm du öser över den. Ja, nej, jag har inte testat färdigt den nya nya programvaran ännu, men det är inte det är en del som har ändrats och den har blivit rappare och den har blivit snabbare och vissa saker har blivit funktionsdugliga faktiskt. Åh, herrejävlar. Det har varit tidigare. Jag beställer så två på en gång. Nej, gör inte det. Faktiskt, jag skulle inte rekommendera någon sund människa som inte är en entusiast att beställa och ha en Ubuntu-telefon som, vad heter det? Huvudtelefon i dagsläget. Den är inte klar för det ännu, får jag säga. Det kommer säkert, men inte ännu. Jag får lägga band på mig då. Ja, gör det. Jag testar vidare och så kommer jag väl att komma med mer information i kommande podd helt enkelt. Yep. Yes. Jag fortsätter. Det tycker jag du gör. Det är väl veckans app som står näst på tur. Mm. Det är alldeles riktigt. Och veckans app är, ska vi se. Vi kör så här. Som de flesta redan vet så har jag börjat förvandlingen av min iPhone. Med det menar jag att jag har kör iOS och Mac. Alltså jag har kört i iOS och Mac har jag stort sett. Jag tar det från början så det blir rätt. För jag velar till det nu känner jag. Som de flesta redan vet så har jag börjat förvandlingen av min iPhone. Med det menar jag, efter att ha kört iOS, Mac och i stort sett Apples alla tjänster så har jag nu börjat ta tillbaka min data. Jag har som jag sa i förra veckan installerat och kör min egen molntjänst. Jag har även med det bytt ifrån Google Apps-tjänsten, numera G Suite, till en egen lösning. Jag har börjat använda mig av Firefox som webbläsare. Mail-app till har jag bytt bort mot Spark Mail. Och väderappen är nu bytt till Partly Sunny. Egentligen är väl det här första steget till en full jailbreak så småningom, kan jag tänka. En sak jag även nämnt förra veckan var att jag på min dator har två installationer. En macOS Sierra och en Ubuntu med Gnome som fönsterhanterare. Jag har fortfarande inte varit inne i macOS sedan jag installerade det. Och det är väl en 3, kanske 4 veckor sedan. Jag har även dammat av min gamla trotjänare, min LG G-Pad 8.3 som jag rotade och kör den senaste Android 7.1.1 AOSP med Pixel Launcher. Funkar kanon. Men varför nämner jag allt det här när jag ska prata om veckans app? Jo, det hänger nämligen ihop. Såklart, dö! Veckans app är således ännu ett sätt att modifiera din iPhone utan att jailbreaka naturligtvis. Den här gången handlar det om att byta ut det medföljande tangentbordet. Det var inte så länge sedan som Apple tillät att man överhuvudtaget kunde byta ut sitt tangentbord utan jailbreak. I alla fall. Tangentbordet jag bytt till är ingen nykomling på tangentbordsmarknaden utan har funnits på Android ganska länge. Tangentbordet jag pratar om är som sagt var Swift Key, om det inte redan är uppenbart. Vad är det som gör Swift Key så speciellt då? Jo, För det första så inom citationstecken lär den sig, säg tangentbordet, hur just du skriver och kan då föreslå det ord som du troligtvis kommer att vilja skriva. Och då räcker det att du trycker på ordet så implementeras det i din text. Det här gör SwiftKey genom att analysera hur du skrivit tidigare. Du ger helt enkelt SwiftKey tillgång till dina konton för analys, typ Twitter, Facebook, Google+, SMS, e-post. Så kommer det Swift då att förutse det du vill ha sagt, i din text. Men det är ju inte bara det som gör att jag väljer att byta tangentbord. SwiftKey har också en annan funktion som härleder till dess namn. Det är nämligen att svepa fram dina ord. Låter det konstigt? Låt mig förklara. Genom att dra ditt finger mellan bokstäverna kan du på så sätt skapa ord och följdaktliga meningar som blir till stycken som sedmera tar sig form till kapitel som du senare publicerar i en bok som blir en bästsäljare och översätts till alla världens språk och du slutar som mångmiljonär. Gick jag för långt nu? Låter lite för enkelt tycker jag. Ja. Men jag kan ha fel. Ja, jag gick nog lite för långt där. Kanske det, men i alla fall. Det är så svepfunktionen fungerar. Alltså, du sveper med fingret över bokstäverna som blir till ord som blir till... Nu var jag där igen, men skit i det. Du sveper för att få fram orden. Tillbaka till själva appen. SwiftKey har även en annan förmåga. Det är att byta utseende. Du kan genom SwiftKeys egen temabutik själv välja någon av de teman som finns att tillgå. Och just nu skulle jag verkligen passa på då Microsoft... Ja, det är faktiskt de som äger appen, har valt att göra alla teman gratis. Hur länge de har tänkt att ha det så, det vet jag inte, så passa på redan nu. SwiftKey finns som sagt till både Android och iOS och är gratis. Och går att ladda ner i respektive appbutik. Och som sagt, just nu så är även alla temana gratis. En stilla undran, behöver man radera någonting från sin ursprungliga iOS-installation för att kunna köra SwiftKey eller blir det bara som ett komplement till redan befintliga tangentbord? Du raderar ingenting, ungefär som när du skriver emojis exempelvis, så trycker du på knappen och så byter du tangentbordet, ja. Så att det blir ett tangentbord till. Kan man säga. Ja. Det är inte det att det ligger två tangentbord på skärmen, det ligger bara ett. Nej, för jag tänkte om man vill testa så jag gillar inte att fucka för mycket med det som är förinstallerat i iOS. Ja, nej, utan det blir ju, ska man säga så här, när du väljer att använda SwiftKey så ersätter det ju ditt tangentbord som du har, det som du har idag. Men det är ju inte det att det försvinner utan det ligger ju kvar i bakgrunden kan man väl säga. Mm. Så det går att växla tillbaka till det om man känner för det. Självklart. Ja. Mm. Så att det är inga problem. Mm. Jag tror att min dotter, hon har ju en Android-lur. Att hon har de här, inte att man ska svepa med fingret, men att den känner av vad man brukar skriva och väldigt snabbt kan komplettera och föreslå ord. Man får upp en lista ovanför tangentbordet där man bara trycker på det som den tycker verkar passa bäst. Är det lite så SwiftKey funkar också? Kan man säga. Googles standardtangentbord som följer med de flesta telefonerna funkar på ungefär likadant sätt. Faktiskt. Så att du kan även svepa på det tangentbordet. Mm. Häftigt. Ja. Nu tycker jag att du tar oss vidare och... Ja, det ser ut som du skulle vilja gå och lägga dig. Är det så? Nej, jag är trött och jag mår som sagt som bajs. Ja. Men det får vi ta. Vi hastar vidare så att du får gå och lägga dig. Det gör vi. Jag är med för den delen för jag skulle också behöva gå och lägga mig. Film, tv och musik är nästa huvudrubrik. Och där har vi Legion vi skulle prata om, Daniel. Det har vi nämnt tidigare, om du kanske kommer ihåg. Precis, men eftersom att jag redan har pratat massa så kan ju du börja med det andra istället. Så slipper du prata så mycket på en gång när du ska ta filmtipset också. Ja, om du kanske är så att du behöver en andningspaus. Ja, tack. Ja, då tycker jag att vi går upp raka vägen på veckans filmtips och så tar vi de mindre film, tv, musikrelaterade ämnena efter det. Mm. Och veckans filmtips, som vi sa inledningsvis, är filmen Jason Bourne. Om någon nu skulle ha missat att det faktiskt kom en ny Bourne-film alldeles nyligen, nu under 2016, som precis har dykt upp på iTunes, andra VOD-tjänster och i DVD-hyllor runt om i Sverige. Hur som helst, veckans filmtips är alltså Jason Bourne. Och det första jag frågar mig då är, har vi sett det här förut? Och ja, det har vi. Massor av gånger. Och i minst av tre av de här fallen så har namnet Bourne funnits med i titeln. Senast Matt Damon spelade Jason Bourne var 2007. Och hur jag än försöker kan jag inte förstå varför han ställde upp på att göra den här rollen igen nu, 9 år senare. The Bourne Ultimatum avslutade för övrigt filmserien om den här ofrivillige lönnmördaren med minnesförlust. Och där var det klart. Slut. Finito. Adjö. Puss och hej. Det hindrade i och för sig inte Tony Gilroy från att göra The Bourne Legacy 2012. Fast den gjorde han ju då med Jeremy Renner i huvudrollen. Och Jeremy Renner spelade karaktären Aaron Cross. Det var alltså en Bourne-film utan en Bourne. Vilket ju då knappast gör att den kan räknas in i Bourne-serien egentligen. Att sedan Paul Greengrass skulle återvända med en ny Bourne-film med Matt Damon i huvudrollen. Det kom som en överraskning för mig och tyvärr också som en besvikelse. Men missförstå mig rätt nu. När jag hörde att en ny Bourne-film var på väg så tyckte jag det lät riktigt häftigt. Jag tycker ju trots allt om de här föregående Bourne-filmerna med Matt Damon i huvudrollen. Samtidigt var jag lite skeptisk eftersom jag minns ju The Bourne Legacy som är en riktigt usel film. Men när det då blev klart att Greengrass skulle regissera och Matt Damon skulle spela huvudrollen så tänkte jag att det här kanske kunde bli bra trots allt. Tyvärr så hade jag fel. Jason Bourne är långt ifrån den sämsta film jag har sett, men den är också långt ifrån den bästa. Det största problemet med den här filmen är det röriga manuset och bristen på originalitet. Allt, verkligen allt i den här filmen har vi sett förut. Ingenting är nytt. Det är samma gamla skåpmat som har omförpackats och prånglats ut igen. Handlingen är ungefär följande. Sedan vi såg Jason Bourne senast så har han levt sitt liv på skuggsidan. Han har hållit sig gömd och försörjt sig genom att slåss i illegala fighter på olika platser i världen. Det är ett sätt för Bourne att straffa sig själv för gångna tiders synder. Efter en av de här fighterna i en smutsig industrilokal kontaktas han av Nicky Parsons, CIA-analytiker i de tidigare filmerna och sedermera internationell datahacker. Hon har kommit över viktig information om Bournes bakgrund. Och det här är upprinnelsen till hela filmens handling som går ut på att Jason Bourne ska hämnas forna tiders oförrätter eller offentliggöra information som sätter stopp för de ondsinta personerna inom CIA eller avslöja en plan som går ut på att avlyssna hela världen och kränka varje människas integritet. Eller så ska han bara hämnas. Eller avslöja någon skit. Eller så ska han kanske hämnas på någon så att någon annan skit avslöjas. Och han får hämnd för något som han behöver hämnas för han måste hämnas. För saker som andra, saker så att saker kan bli avslöjade. Och han kan få sin hämnd och så att elaka människor inte ska kunna göra andra människor illa. Och så måste han ju hämnas för det är sånt som Jason Bourne gör. I alla fall när han inte är upptagen av att avslöja saker som kan skada människor. Alltså, jag vet inte fan vad den här filmen handlar om egentligen. Är det så att han ska hämnas för någonting som hände för skitlänge sedan? Eller är det så att han ska avslöja ondsinta människor som har någon ondsint plan på gång? Ska han stoppa korrupta människor inom CIAs ledning? Eller ska han göra alla de här grejerna samtidigt? Ja, för att säga det på ett så enkelt sätt som möjligt. Alltså, Jason Bourne är en rörig film. Och den känslan den förstärks ytterligare av Paul Greengrass signum kan man säga. Att filma med handhållen kamera. För precis som i The Bourne Supremacy och The Bourne Ultimatum som Greengrass också ligger bakom, så är det skakig bild, plötsliga poneringar och tiltningar som gör att det ibland blir svårt att se vad som händer i scenerna. Och ihop då med det här röriga manuset så blir det ibland för kaotiskt. Det förhindrar dock inte att filmen innehåller en del häftiga scener. Det finns en biljakt i Las Vegas som är riktigt cool och nyskapande. Den är överdriven på det här overkliga sättet som ofta kännetecknar actiongenren. Det var en häftig åktur tyckte jag. En del av actionscenerna är också riktigt bra, brutala och har helt rätt känsla. Men de här scenerna som jag just nämnde, de är bara brottstycken av en film som annars saknar fokus. Och bristen på fokus är ganska förvånande med tanke på avsaknaden av innovation som genomsyrar hela filmen. Alltså, man lånar friskt från olika håll, men man har tydligen glömt att tänka igenom hur de här olika delarna passar ihop. Alltså, jag vet inte hur de har tänkt, om de har tänkt. Det är i alla fall kul att se allas vår Alicia Vikander spela en av filmens stora roller. Hon gör karaktären Heather Lee, en driven ung IT-expert på CIA som får i uppdrag att fånga Jason Bourne, men som sedan bestämmer sig för att hjälpa honom istället. Rollen är snarlikt den som Julia Stiles har som karaktären Nikki Parsons. Och det är inte utan att det känns lite gubbsjukt när Nikki Parsons blir dödad och då Julia Stiles som spelar karaktären som är i begynnande medelålder ersätts av den väsentligt yngre Vikander som får bli ögongodis för alla medelålders män som drömmer om lammkött. Värt att nämna är dock att Vikander gör riktigt bra ifrån sig. Och hon överklassar till och med Tommy Lee Jones som i filmens antagonist, CIA-chefen Robert Dewey. Jag har alltid uppskattat Tommy Lee Jones skurkroller, till och med när han spelar över, som han ju till exempel gör i rollen som William Stanix i Underbelägring som vi har nämnt här i podden tidigare. Fast i Jason Bourne så håller han sig inom ramarna och framstår som en ganska blek karaktär i jämförelse med många andra antagonister som han har spelat. Matt Damon gjorde ju en smått mästerlig insats i Ridley Scotts The Martian förra året. I Jason Bourne så verkar han dock ganska trött och oengagerad. Jag tror inte att det beror på hans ålder, han är 46 år gammal, eller på bristande skådespelarkunskaper. Jag tror att han helt enkelt är trött på att spela Jason Bourne och att någon lockade honom med sjukt mycket pengar så att han då motvilligt gick med på att göra den här rollen. Att sedan filmen Jason Bourne slutar på ett sådant sätt att det finns förutsättningar att göra fler filmer medger Matt Damon möjligheten att inkassera ännu mer pengar på rent rutinskådespel. Vi får se om det kommer fler Bourne-filmer. Långt ifrån alla kritiker var ju lika negativa till Jason Bourne som jag är. Och när allt kommer omkring så är det ju inte kritiker utan det är biopubliken som avgör om det kommer att komma fler filmer eller inte. Money speaks. Så vem är det då som ska se Jason Bourne? Ja, ingen tycker jag, utom de absolut mest inbitna Bourne-fansen. Den stora bristen är som sagt manuset. Filmen är så rörig att man kan liksom inte slötitta på den, utan man måste anstränga sig. Men den är inte tillräckligt engagerande för att man ska orka hålla sig alert i lite drygt 2 timmar. Så om du inte är en riktig Bourne-junkie är mitt råd att du lägger pengarna på en annan film istället. Jag hyrde Jason Bourne på iTunes för 49 spänn och så här i efterhand känns det som att det sved lite grann. Den finns att köpa på Discshop för 149 spänn på DVD eller 199 spänn på Blu-ray. Och man kan säkert köpa den på cdon.com också om det nu finns några av våra lyssnare som fortfarande handlar därifrån. Där var filmtipset. Du har inte sett den här va? Jo, jag har ju faktiskt det. Du har det. Vad tycker du? Ja. Jag tycker att det sved lite när jag betalar mina 49 spänn på iTunes också. Du vill ha tillbaka dem? I alla fall hälften av pengarna kan jag ta. Ja. Det var ändå en Jason Bourne-film. Och lite trivia då som jag har vet om den här filmen. Det är det att Matt Damon sa ju faktiskt från början att nu blir det inga mer Bourne-filmer. Jag lägger ner det här. Det hörde jag också. Ja, och Greengrass sa att jag gör inga mer Bourne-filmer om inte Matt Damon ställer upp. Mm. Och då sa Matt Damon att då gör jag väl det då om du gör en ny Bourne-film. Mm. Så att det är därför den finns. Ja, det kan möjligen vara den enda anledningen också. Ja, jag misstänker att det är så. Det som jag, när jag såg den här, det som jag reflekterade över faktiskt, det var musiken i filmen. Den var så hetsig och så påträngande. Det var inte det att den var hetsig och påträngande ibland, utan det var från typ ruta 1 till ruta nummer sist. Nummer sist, ja. Det var den rutan. Ja. Nej, men och det i kombination då med klippningen och den handhållna kameran gör ju att man får epileptiska anfall eller någonting med när man kollar. Det är ju så också. Det blev inte bra. Nej, alltså det var alltså, tycker man om action så är det här verkligen, det är ju action från ruta 1 också. Det är ju, händer ju. Det är inte det att det finns ingenstans i filmen där det stannar till för reflektioner, för att liksom kanske låta tittaren ta in det de just har sett. Ja. För att kunna gå vidare. Utan det är alltså, nu kör vi. Och det finns bara ett läge och det är på. Nu är det slut. Och så hinner man liksom inte reflektera över vad fan hände där. Mellan de här actionscenerna så är det ju väldigt mycket intensivt. Som så här, det filmas mycket på dataskärmar och sånt som ju ligger i tiden, för att de håller på och söker efter att man får se klipp från övervakningskameror och sånt. Och det är inte händelsefattigt någonstans. Det är det inte. Nej. Det är det inte. Om man nu tycker om att det inte är händelsefattigt, så får man ju valuta för pengarna. Det kan man ju säga. Men det är nog den enda valuta man får. Jo, men vad fan är grejen? Liksom, han, okej. Okay. Någonting, vi behöver inte säga vad, för vi vill inte spoila något. Han fick reda på att någonting hände för länge sedan. Och att det var några inom CIA som var inblandade i det. Och alla de här grejerna som han varit med om tidigare. Treadstone och Blackbriar. Och så, de hänger ihop med det här också. Och så är vi alltså, han ska hämnas någonting som har hänt. Någonting som man inte kommer ihåg först och främst. Och samma organisation och samma termer, samma namn dyker upp igen. Och så håller man på att älta samma skit en gång till i drygt 2 timmar. Ja, det enda jag kunde sitta och tänka var, men jag har sett det här. Jo, men det håller jag med om. Man har sett det förr, och när det var slut så var det liksom man fick ta en andningspaus. Ja, vad jag tänker då, eftersom det är slutet är format som det är. Snälla, gör inte en till. Behåll lite självaktning och så, och bara låt det vara där. Förhoppningsvis så har väl Damon lite karaktär och klarar av att säga nej. Ja, om man nu inte redan har skrivit på för uppföljare med att filmen slutar som den gör. Ja. Vi får väl se. Jag tänker inte se dem i alla fall. Det är en sak som är säkert. Det är väl det som är så skrämmande mig, för jag kommer förmodligen att göra det. På vinst och förlust. Ja, på vinst. Ja, jag kommer nog inte betala för det i alla fall nästa gång, utan det är när det kanske dyker upp på typ Netflix eller Viaplay eller någon annan våldtjänst. Precis vad jag skulle säga. Jag kommer inte betala 49 spänn för att hyra den på iTunes igen. Nej, det kommer jag inte. Det är en sak som är säkert. Lite mer då, apropå film, tv och musik. Vi har ju en karaktär som vi har talat om ibland här på i podden, nämligen Luke Cage. Och det är en Marvel-karaktär som numera förvaltas av Netflix. Netflix har beställt en andra säsong av Luke Cage, som ju kom med sin första säsong i år. Och det här är klappat och klart, kan man säga. Det är inplanerat. Och trots att det verkar vara öppet mål, så lär vi få vänta ett litet tag innan det faktiskt blir dags. Enligt färska källor så lär vi inte se den andra säsongen av Luke Cage förrän i slutet av 2018. Och det beror på en del saker som också har med Marvel och Netflix att göra. Det finns ju en del andra karaktärer och serier från Marvel via Netflix som vi har att se fram emot först, nämligen Iron Fist. Det talas om en serie om The Punisher. och den här serien där flera karaktärer går ihop som kommer att gå under titeln The Defenders. Det kommer komma en tredje säsong av Daredevil och en ny säsong av Jessica Jones. Och samtliga av de här är inplanerade att sändas innan det blir dags för nästa säsong av Luke Cage. Så att därför kommer det ta ett tag innan vi har hunnit fram så pass långt i tablån, om man kan säga så. Dessutom så sjösätts Marvels The Inhumans i tv-serieformat och bör dyka upp någon gång under 2017. Men så vitt jag vet så är inte Netflix inblandade i det projektet. Men det kommer att komma en hel del annat eller mer från Marvel också. Där måste jag faktiskt rätta dig, för Inhumans är satt på karantän, eller vad ska man kalla det för. Det var ju meningen att det skulle bli en film först. Ja, men det här är nytt efter det. Så att, jajamän. Den har varit på tapeten flera gånger, men nu har det faktiskt, man har fixat med showrunner och det verkar som att nu, den här gången går det åt rätt håll och det kommer att bli en tv-serie av Inhumans. Och den är planerad att komma under 2017. Ja, för, ja, som sagt var, för att förtydliga lite då. Nej, du har helt rätt i det. Det har varit många turer kring The Inhumans. Mm, precis, det var ju meningen först att det skulle bli en film i Marvels cinematiska universum tillsammans med Iron Man och Thor och de här. Mm. Men sen lades det på is. Mm. Och då kom de fram till att vi kanske ska göra en tv-serie av det, och så började de planera för det. Och så sket det sig också. Men så att då är det alltså på gång. Men då säger jag så här om Inhumans. Jag tror på det när jag ser det. Ja, det har ju haft ganska många turer. Ja. Men ja, det jag läste så är det meningen att det ska inte utspela sig på samma plan som filmerna från Marvel. Alltså Captain America och Spider-Man och Iron Man och Avengers och så. Utan det här blir något parallellt universum eller någon parallell tid eller något, så det kommer inte att bli en massa crossovers mellan till exempel The Inhumans och Avengers. Men som sagt då, vi får väl se om det kommer något överhuvudtaget, och när det i så fall kommer får vi väl se vad det faktiskt blir i verkligheten. Precis. Jajamän. Men när vi ändå är inne på Marvel, så är det ju så att det kommer att komma ännu en serie i Marvels cinematiska universum, eller vad vi ska kalla det för. Den här gången så är det serien Legion. Och där kommer vi att få följa David Haller, som är son till X-Men-grundaren Charles Xavier. Och han upptäcker att han har ärvt lite av krafterna av sin far tidigare. Visste vi att den här serien skulle ha premiär någon gång nästa år, men nu har vi fått reda på att Legion kommer att visas den 8 februari, och det är den amerikanska kanalen FX som plockar in den här. Så att mycket Marvel blir det. Ja, och det skulle inte förvåna mig särdeles om någon av de kanaler som var en av oss har tillgång till här i Sverige också kommer att ta in serien, om den inte hamnar på någon vodtjänst. Mm. Men jag kan säga så här mycket om Legion också, att vi kommer aldrig någonsin få se Charles Xavier eller Magneto eller någon av våra kända X-Men i den här serien, eftersom att de rättigheterna ägs ju utav Fox, tror det. Och det här är ju då Marvel Studios som gör den här serien själva. Ja, Marvel ägs ju av Disney nu för tiden, så. Ja. Men så länge Fox har rättigheterna till X-Men så kommer vi aldrig se någon crossover med dem. Det är samma universum. Ja, men det är faktiskt det ska utspelas i en annan tid. Det här är långt senare, den här Legion. X-Men har egentligen försvunnit nu. Och det är ju lite det vi kommer att få en försmak av i kommande Logan, nästa Wolverine-film. Så att någonting har hänt, och sen så det här är senare. Charles Xavier är borta sedan länge när vi möter David Haller och de andra mutanterna. Enligt vad jag har läst i alla fall. Ja. Och 8 februari kan vi bli varse. Ja, precis. Det blir väl i alla fall till att kolla in den och se vad vi... Ja, vad den har att erbjuda helt enkelt när den väl dyker upp. Och när det väl dyker upp, vilket kan vara värt att nämnas då, Dirk Gently's Holistic Detective Agency, eller Dirk Gently's Holistic Detektivbyrå som vi har pratat om tidigare, har faktiskt premiär på söndag, tror jag, släpps alla avsnitten på Netflix. Det... Binge! Där har vi oss fram emot. Får jag sjuk nästa vecka? Ja, tror nog det. Fortfarande, tror jag. Ja, herregud, jag blir nog lite värre. I alla fall tills jag sätter igenom serien. Sen kan jag bara gå och jobba igen. Jag tror att du kommer att köra som en jävla biltjuv från Tibro på söndag. Tibro Stinnesund på 15 minuter. Ja. Någon gång ska det gå. För den som inte vet så tar det ungefär 2-2,5 timme att köra till Tibro från Stenungsund. Men inte när, om man ska titta på alla avsnitten av Dök Gentlys och Lysets detektivbyrå, då går det på en kvart. Precis, så att nu vet ni det. Så att söndag, E20, ska vi se, tar vi E20 44 och E6. Jag tar, ska vi se, nu tar vi E20 ner, nej. Vad heter den som går från till Skövde? Vilken är 49. Det? 49. Först är vi 49, sen tar vi E20, sen tar vi av i Vara till 44. Och från 44 går vi på 40 någonting för att gå ut på E6. Så att håll er borta därifrån. Så vet ni det. Där kommer. Ser ni ett... För att vara på den säkra sidan, håll er borta från alla vägar med en 4 i. Precis, det är lika bra. Det kan hända att jag tar en omväg bara för att jag inte vet var jag är någonstans. Så att, håll er borta. När vi ändå är inne på att köra bil, ja, så kan vi prata rattfylla kanske. Ja, det gör vi. Det är under rubriken annat. Precis. Det är ju så att Kanada, denna snälla stat i världen som ber om ursäkt för allt och alla, de tänker att införa dödsstraff på rattfylla. Nej, ja, nu överdriver du. Ja, det gör jag faktiskt. Men det är nästan så man skulle kunna tolka det. I alla fall. Det är nämligen så att polisen i den lilla staden Kensington, de har kommit på att när man transporterar rattfyllerister från sina fordon till polisstationen så får de lyssna på, håll i er, Nickelback! Du har det bra du, Kristoffer, som slipper höra skiten. Varför Nickelback? Att ens behöver... Ja, som sagt, ingen det är en körskådad och det märks. Ja, okej. Okay. Ja, då tackar jag bara för det då. Ja, gör det. Det låter som ett helt absurt förslag för övrigt, men det kanske finns någon tanke bakom som jag inte begriper. Ja, du kan ju garantera att de kommer ut och ha några mer rattfyllerister i Kensington. Nej, det är så fall att vi borde göra likadant i Sverige. Och du kör väl aldrig rattfull ändå, så vad är du oroad för? Ja, jag är ju inte oroad med för, men vilka ska vi lyssna på då? Håkan Hellström eller? Om det bara är de som åker rattfulla så visst. Ja, nej, det... Ja, ja, men ja, då ser vi till att hålla oss nyktra om vi någonsin besöker Kensington i Kanada. Precis. Oavsett om vi kör bil eller går eller cyklar eller kryper eller vad vi gör, så ser vi till att vara fullkomligt spiknyktra så att ingen kan sätta oss i en polisbil. Men då behöver vi inte krypa. Nej, men det kanske känner för. Jo, i och för sig, när du säger så. När du uttrycker det på det viset. Ja, men det var väl egentligen hela härligheten som vi hade idag. Ja. Och då återstår formalian, min kära bror. Yes, så du tycker att jag ska dra den? Det tycker jag absolut. Då gör jag väl ett försök på den. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras ju med en del, inte så stora men ändå en del kostnader. Och du kan skänka en slant till oss, antingen inom Swish eller PayPal. På våran omsida så ser du hur du går tillväga. Vi skulle även älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller så skickar ni ett litet e-brev till oss på adressen pod@18podcast.se. Och då är ju 18 podcast ett A, ett bindestreck, och så är det teampodcast.se. Det stämde väl rätt bra, va? Ja, jag tycker väl det. Och vill ni bara till hemsidan så är det 18podcast.se. Svårare än så är det inte. Skitlätt med andra ord. Men ja, vi hoppas att alla våra lyssnare njuter av att julen närmar sig. Att ni har köpt alla julklappar, slagit in dem, lagt skinkan i rimningslag och att allting är precis i ordning och väl förberett inför kommande helger. Och med det, utan att vilja stressa er på något sätt, önskar vi er tack för den här gången och på återhörande nästa vecka. Hej då! Tjingeling!